hilang, kinilah hilang. Kasih ditanam, diranggui urang. Kini sesati bodi badan, urang dipicayo mangbaleh duto. Rasokan desang bilu cinta nan manikan ulu manih baca ritokan natonyo baik nan dena rasokan baak kini adia baru. Mungkin haratona mambule buto de-edena urang takunyo. Sakit nan dene rasokan desang di